دا حق نه منکر خلق وای په دو باندې ټول قران په یو وخت کې ولی نازل نکړي شو آو دا په دی وجا لګ لګ راغې چې دا مونږه ستا په ذهن کې خک کې نه وو او د دې غرض د پاره مونږه دا په خاص ترتیب سره حصے حصے کړي دي